peygamberleri onlara açık delillerle, sayfalarla ve nurlu bir kitap ile gelmişlerdi. Sonra ben o kafirleri yakaladım. Benim intikamım nasıl oldu? Görmez misin ki? Allah gökten su indirdi. Biz o su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan geçen beyaz, kırmızı, çeşit çeşit renklerde ve simsiyah yollar yaptık. İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkli olanlar vardır. Kulları içinde Allah'tan en çok korkanlar alimlerdir. Şüphesiz ki Allah azizdir. Çok bağışlayıcıdır. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık sarf edenler asla tükenmeyecek bir kazanç umabilirler. Çünkü Allah, onların mükafatını tam öder ve lütfundan onlara fazlasını da verir. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, şükrün karşılığını bol bol verendir. Resulüm, kitaptan sana vahyettiğimiz, kendinden öncekileri tasdik edici olarak gelen gerçektir. Şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır, görendir. Sonra biz o kitabı kullarımızdan beğenip seçtiklerimize miras bıraktık. Onlardan kimi nefsine zulmedendir, kimi muhtedildir, orta yoldadır. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayır yarışlarında önce olanlardır. İşte bu, büyük bir fazl-u keremin ta kendisidir, adn cennetleri. Oraya girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Elbiseleri de ipektendir. Derler ki, bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun. Rabbimiz bağışlayandır. Çok lütufkardır. Bizi lütfuyla ebedi kalınacak cennete O yerleştirdi. Orada bize hiçbir yorgunluk dokunmaz ve orada bize usanç da gelmez. İnkar edenlere cehennem ateşi vardır. Ölümlerin hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. Biz her nankörü işte böyle cezalandırırız. Onlar orada. Ey Rabbimiz! Bizi çıkar da, yapa geldiklerimizden farklı olarak salih amel işleyelim diye bağırışırlar. O zaman onlara şöyle deriz. Siz düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmişti. Fakat inanmadınız. Artık azabı tadınız. Zalimlerin yardımcısı yoktur. Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz ki O göğüslerin özünü bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Kim inkar ederse, küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfürleri Rableri katında ancak onlara gazabı arttırır. Kafirlerin küfürleri onlara hüsrandan başka bir şey arttırmaz. De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ilahlarınızı gördünüz mü? Gösterin bana. Onlar yeryüzünden hangi şeyi yaratmışlardır? Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz onlara bir kitap verdik de, ondaki bir delile mi dayanıyorlar? Hayır. O zalimler birbirlerini aldatmadan başka bir vaatte bulunmuyorlar. Şüphesiz ki Allah gökleri ve yeri, nizamları bozulmasın diye tutuyor. Andolsun ki eğer nizamları bir bozulacak olursa, onları kendinden başka kim tutabilir? Gerçekten O halimdir. Çok bağışlayıcıdır. Kendilerine uyarıcı bir peygamber gelirse, herhangi bir ümmetten daha çok doğru yolda olacaklarına dair bütün güçleriyle yemin etmişlerdi. Fakat onlara bir uyarıcı gelince, uzaklaşmalarından başka bir şeylerini arttırmadı. Yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötü tuzak kurarak, halbuki kötü tuzak ancak sahibine dolanır. Artık onlar öncekilerin, sünnetinden onlara uygulanandan başkasını mı gözetliyorlar? Sen Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde asla bir sapma da bulamazsın. Onlar kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğunu görmek için yeryüzünde hiç gezip dolaşmadılar mı? Halbuki onlar bunlardan daha güçlü idiler. Ne göklerde ne de yerde Allah'ı aciz bırakacak bir güç yoktur. O, her şeyi bilir ve çok güçlüdür. Eğer Allah, insanları kazandıkları sebebiyle hemen hesaba çekseydi, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belli bir zamana kadar geciktirir. Süreleri gelince, artık şüphesiz ki Allah kullarını görmektedir.